Czy wiesz co to? Wiesz. A co? I to jest kurwa skandal. Ej, nikt mi nigdy nie wierzy w styl wolny. Ej, a to jest dla tych, co we mnie zawsze wierzyli. Ej, to jest dla tych paru osób, dla osiedlowego. Bał ty, bałt stary profilów, tak. To jest właśnie dla tych ludzi, co wiedzą na sumie twarzy. Wiedzą, co potrafię. Ej, to inny pokój, to freestyle. Pozdrowienia, ej, wielkie pozdrowienia. I dobra. To o tych wypadkach, dla znajomych na rogatkach. Stop klatka, prawda, kuje jak w tyłeka grawka. Tak uczyła matka i teraz co browar ławka. Koledze, oczy na zapałki, miny jak szpiedzy. Ej, zero wzruszeń, byt z ulicznej wiedzy. Biegu faktów nie wyprzedzi, zasada prosta. Pieniądz w ruch, morda sucha, idzie po kosztach. Jak tak można, kielich do dna, styl wówczas. Ej, masz coś to do powiedzenia, grasz. Jak nie to kaj, jego macie wpadasz. No niby każdy z czymś przesadza, alko czy narko. Ja mam styl wolny, Bóg mi dał to. Ej, mówi, że mi się warto, cóż. Koleś wśród czerwonych róż, ani róż bez niego. Na scenie na ojcce przegrani w Zośkę. Dary boskie, owszem, tak by podbić świat. Nie, to nie mój biznes. Jestem sobą, nie idę na łatwiznę. Na sercu mam bliznę, słabość do bałut. Czas płynie pomału, a znajomi chcą ten czas dogonić, nic nie uchroni nas. Za majkiem ostry, styl prosty. Z ulic wąskich, Teofilów. Od takich szczylów los mnie uczył, bym się z sobą nie kłócił, ej, ej. Ej, bo to jest los, los, los. Ej, daję w kość czasem, jeśli pasuje coś. Ej. Ośka się kręci, Teofilu, te dla twojej pamięci. Absolwenci szarych bloków, spokój, ej, ej. Na widoku Ośka, porcja free. Nie mów mi, że nie mogę. Rogatka na murach, pozdrawiam załogę. Życie z Bogiem, ja wierzę w cuda zatko. Raczej podporządkowany faktom. Teraz czaisz, gościu? Świat i setki zewnętrznych bodźców to mnie pobudza. Masa bluza, styl bycia luzak. Duża strzałka dla przyjaciół tych, którzy cień za mną zawsze. Niech tak zostanie, gdy na nich patrzę. Z ostatniej chwili wiadomości wierzę podgłośni. Nowości typu Viva, akcja krzywa. To po mnie spływa, mam swych ludzi. Mali i duzi, więcej nich niż tuzin. Ej, daj wiarę, styl wolny, się nie chwalę. Daję swoje, daję, nie przestaję, nie przestaję. To na ośce klimat, chmura jest, gest, a potem szał jak pies. Znika stres dla obcych jak wesz. Ej, już wiesz kto to? Hip-hop non-stop, to jest mój trop. Styl wolny i co? I co? Ej, styl wolny i co? Ej, stary i co? Ej, bo to jest styl wolny. Język wyzwolony, po to atakuję mikrofony. Ej, ej, ej. No taki jest los, wiesz, wiesz, wiesz, wiesz, że daję w kość, ej.